Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Son Ahengi Hengame'yi dinlemeye başladınız biraz önce. Mombasa grubundan Nairobi şarkısını dinledik. African Rhythms and Blues albümünden seçti bu parçayı Alper bizim için ve 1975 tarihliydi African Rhythms and Blues. Evet, harika bir Afro Jazz parçasıyla başladık diyebiliriz herhalde. Geçen hafta duyurmuştuk, 30 Nisan 2010 tarihinde Londra'dan yaptığımız kayıtlarla başladığımız Ahengi Hengame'yi bugün, yani 30 Nisan 2020'de tam 10 yıl sonra bitiriyoruz. Bu süre içinde çok farklı şehirlerden, evimizden kayıtlar yaparak radyomuza gönderdik. Londra'dan, İzmir'den, Bielefeld'den ve tabii en fazla da İstanbul'dan, Acıbadem stüdyolarımız diyoruz buraya. Geçen hafta aslında en sevdiğimiz birçok Afrobeat ve Afrofunk parçasını çalmıştık. Bu hafta da biraz böyle devam edeceğiz ama Ahengi Hengame bildiğiniz gibi siyahi müziğin çok farklı kulvarlarında parçalar çaldı sizler için. Sık sık uğradığımız kulvardan bir tanesi de soul müzikti. Evet, şimdi bu soul tarafından iki şarkı dinleyeceğiz. İlki herkesin bildiği ve sevdiği bir şarkı olacak. Ain't No Sunshine, onun bestecisi Bill Withers yorumuyla dinleyeceğiz. Just As I Am albümünden. Evet, yakında kaybetmiştik onu. Dolayısıyla bu şarkı onu da anmak için bir fırsat olacak. Ve sonra ilk programda da çaldığımız, çalmaktan bir türlü bıkmadığımız, çok sevdiğimiz bir şarkımız daha var. Marvin Gaye söyleyecek What's Going On, yine aynı isimli albümünden 1971 tarihli. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me. With brutality, come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. '71 yılından iki enfes soul şarkısı dinledik biraz önce. Son olarak duyduğunuz What's Going On idi ve Marvin Gaye'in muhteşem şarkısıydı. Onun öncesinde Bill Withers'dan Ain't No Sunshine'ı dinlemiştik. Just As I Am isimli albümünden geldi. Şimdi programımızda bugüne kadar çalmadığımız bir müzisyene gideceğiz. 2006 yılından üstelik bir kayıt. Çamançe isimli albümünden gelecek. Rukia herhalde, evet, deniyor. Traore'nin. Malili bir sanatçı ve son derece benzersiz işlere imza atmış durumda. Onun bu Mali Blues'u şarkısını çok seviyoruz. Programımızın kavramsal çerçevesinin azıcık dışına sarksak da dünyayı sizlere dinletmek istiyoruz. Onun ardından Senegal'e geçeceğiz. Orkestra Baobab'dan bir şarkı çalmadan bitirmek istemedik Ahengi Hengame'yi. Muhammedu Bamba isimli şarkıları Bamba albümünden ve 1980 yılı kaydı. Jede bena tele fi tere bena kanu Don kachon o don kachon don lo ma bunya kon fe fane Hera tele befo manyuma ko tele ko bane tele befo litsadia tele ko Ben telebe fu, ben leya teleko. Jambatu, o jambatu, jambi to bilaka sinila kodu. Seba unyewa. Fino me la nera sto malasso Dunia è sogona Germany Fagere bella Dele fitire bella Calù Fagere bella Thank you. Oh, 94.9 Açık Radyo'da Ahengi Hengame'nin son programını dinlemektesiniz. Önümüzdeki yayın döneminde Açık Radyo'da olamayacağız maalesef. Orkestra Baobab'tı. Biraz önce mikrofonlarımıza gelen Muhammed Ubamba isimli şarkılarını dinledik 1980 yılından. Onun öncesinde Rukiye Traore'ye kulak vermiştik. Dünya isimli şarkısı Çamançı albümünden. O zaman Mali'den hemen Peru'ya doğru kanatlanalım. Bundan sonra biraz Latin Amerika'da olacağız. Peru'da çok sevdiğimiz bir grup var. Los Destellos ve onların en sevdiğimiz belki de şarkıları harika bir kumbiya psikodelyası diyelim. Psikodelik bir kumbiya şarkısı diyelim. Constellation isimli albümlerinden Onsta La Yerbita'yı seçtik bugün için 1971 yılında. Boys and girls, attention please. Here is your group. Henry Delgado and the State. For a muse, an answer for you dance boys. If you like to dance, very well. And then smoke a cigarette. And put in wave or answer waves. Cáscara de plátano, mostaza, orégano, hierbabuena. Volare, cantar. Ready now, listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Cherry. Come on, Dora. Now, please, dance. Así. Los Destellos grubundan dinledik. On Starla Yer Bita 1971 yılı kaydıydı ve Constellation albümündendi. Peru'dan yakın bir ülkeye doğru gideceğiz. Belize adasına doğru yola çıkacağız. Evet, Ahengi Hengami'de sık sık sizlere çok farklı kültürlerden siyahi müzikler çaldık ve bunların toplumsal, siyasal arka planlarından da söz ettik. Müzisyenlerin hikayelerini anlatmaya çalıştık. O ilginç hikayelerden biri de Andy Palacio ve grubu Garafuna Kolektif'e aitti. Andy Palacio, Vatina albümüyle 2000'li yıllarda gerçekten batıda bu tür müzikleri seven insanları kendine bağlamasını bildi. Ama çok genç yaşta, sanırım 47 yaşında, hiç beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ama Belize ve civarındaki bir grup ülkede yaşayan, küçük bir grup olan Garifunaların kültürünü ve müziğini bütün dünyaya duyurmayı başardı. Şimdi onun Vatina isimli albümünden aynı isimli parçayı dinliyoruz. Onun ardından Haiti'ye doğru yola çıkacağız. Le Viking de la Guadeloupe grubuna kulak vereceğiz. Çok Viking şarkılarının adı. 2014 yılında Strat'ın bir araya getirdiği bir Haiti toplamasından Haiti Direct adını taşıyor. 2014 yılında çıkmıştı bu toplama. Oh, Arda arda son olarak duyduğumuz Le Viking de la Guadeloupe grubundandı. Shock Viking adını taşıyordu. Onun öncesinde Belize'li grup Andy Palacio and Garifuna Kollektive kulak vermiştik Vatina isimli şarkılarıyla. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle Ahengi Hengame'nin sonlarına yaklaşıyoruz. Bugünkü programımızı destekleyen ve bütün 10 yıl boyunca programlarımızı destekleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Blogumuz var, ahengengame.blogspot.com. Bu site baki, yerinde duruyor. Dolayısıyla eski programlarımızı buradan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook grubumuz da herhalde devam edecek. Orada da belki eski programların linkini paylaşabiliriz. Dolayısıyla Ahengi Hengame grubuna Facebook üzerinden üye olabilirsiniz eğer şu ana kadar olmamışsanız. Ahengi Hengame'yi o zaman bugün Nijeryalı müzisyen Afrobeat'in üstadı Felekuti ile bitirelim. Expensive Shit şarkısını seçtik. 1975 yılı kaydı. Evet, bütün bu siyahi müziklere, Afro müziklere olan ilgimizin belki de en önemli müsebbibi olan Felekuti ile programımızı bitirmek istedik ve onun otoriteyle, otoriter rejimlerle dalga geçen şarkısının da son derece iyi bir bitirme şarkısı olacağını düşündük. Bir kez daha tekrarlayalım şarkının ismini. Expensive Shit. Görüşmek üzere. Kim bilir ne zaman sevgili dinleyiciler, belki yeniden Ahengi Hengame karşınızda olur. O güne dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you. yo for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why yo? Because the shit they smell. Because why yo? Because the shit they smell. Up on a monkey for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why yo? Because the shit they smell. Because why yo? Because the shit they smell. Open in a woman for Yoruba land. Open in a woman for Yoruba land. She go bend she ash, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last way she go like to she. Because why you? Because the shit they smell. Because why you? Because the shit they smell. Akuni na man for Yoruba land. Akuni na man for Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Shit go be the last way him go